gdzie też. Nomen omen Ewie Bębę. Niosę w głowie jego sens, wieczną treść. To rzeźba dźwięku, wielka rzeźba dźwięku. Jestem dźwiękiem i położę się na tym skórzanym we mnie. Jest czerwiec, pewnie jestem na koncercie bezpamiętnie. Teleportowałem was na scenę, bezcenne wiem. Master of ceremonii wchodzi w net. Zróbcie hałas, hałastra wychowana na serialach. Zamykamy was w Alcatraz światła. Wykraczę na kartkach karę, Krakatał wybuchnie, prawda? Gdy świat powróci jak stary Big Ben i zrobi pobudkę. Wielki wybuch, boom, neutrina, cieniem światła, blask, rap. Dopiero nagram do niego aranż, tonę w oazach. Fata Morgana w obrazach, obrażasz pana. Ta gwiazda w pasażach zapada się jak czarna plama. Ty w nią wpadasz. Jazz to nie wszystko jedno, wręcz wszystko w jednym piękno. Zharmonizowany wszechświat to wieczność. Dźwięczą wiele dźwięk, nie myląc go z profesją, chwalę. To jego wielkie dzieło i podziwiam skalę, panie. On powiedział, róbcie jazz, róbcie jazz. Nomen omen, ewie bem. Niosę w głowie jego sens, wieczną treść. To rzeźba dźwięku, wielka rzeźba dźwięku. On powiedział, róbcie jazz, róbcie jazz. Nomen omen, ewie bem. Niosę w głowie jego sens, wieczną treść. To rzeźba dźwięku, wielka rzeźba dźwięku. Bem, puk, puk, tu kawalkada słów, stu lub miliardy, biliardów, tryliardach, mój stan rachunków. Vis-a-vis werbla, stopa za stopą klękam. Etam Ewa, ten poeta jest poeta, to pętany etap. Jestem saperem i rozbrajające miny. Mam mimiki, nie mam z mini. Nie wini się słabych za twardy krak. Przede wszystkim wszystko jest przede mną, wiem to. Niebezpieczeństwo, zażegnam jego ręką. Zawdzięczam swoją wdzięczność, że był ze mną. Na raz będzie lekko, na dwa będzie ciężko. Bezprecedensowy swing jak Queen, we are the champions. Champion, ale nie z hodowli wolny embrion. Chodź! Same źródemki te, same co Elvis te. Same do ziemi nie kradnę i cechy. Mój awers oddzielisz, oddaję mu wersy. Te same co Presley, nie kradłeś pomysłów. Ja dałem ci je, wydobywaj dźwięki. Aha. I wydobywaj dźwięki. Wydobywaj dźwięki. I wydobywaj dźwięki. I wydobywaj dźwięki. Minęły czasy i minęły podziały, a teraz budowano między nami barykady. Siedzimy jak pomniki wmurowani w siebie. Nie wiem, czy mam zburzyć cegły, aby poczuć serce twoje, ciepłe dłonie. Nie chcę odejść, przecież to jest moja drogocenna Polska. Zostaw ją, my nie chcemy